महाभारत विराट पर्व सप्त पंचाशत्तमोध्यायः कृपाचार्य और अर्जुन का युद्ध तथा कौरव पक्ष के सैनिकों द्वारा कृपाचार्य को हटा ले जाना। वैशंपायन उवाच दृष्ट्वा व्यूढ़ानीकानि कुरुणां कुरुनन्दन तत्र वैराट महामंत्र पार्थो वचनम अब्रवी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरव सेनाओं को व्यूह रचना करके खड़ी हुई देखकर कुंती नंदन अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर को संबोधित करके कहा, जाम्बुनदमयी वेदी ध्वजे यस्य प्रदेश्यते तस्य दक्षिणतो याहि कृप सारद्वतो यतः। उत्तर, जिसकी ध्वजा पर सोने की वेदी का चिन्ह दिखाई देता है उस रथ के दाहिने होकर चलो, उधर ही शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य हैं। वैशंपायन उवाच धनंजय वच श्रुत्वा वैराटे त्वरितस्ततः हयान रजत संकासान हेम भाण्डान चोदयत। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धनंजय की बात सुनकर विराट कुमार उत्तर ने तुरंत ही चांदी के समान चमकीले उन श्वेत खोड़ों को जो सोने के साज समान से सुशोभित हो रहे थे हाँका, आनुपुर्व्या तु तत्सर्वम् आसाय जवमुत्तमम् प्राहिणो चंद्र संकासान कुपितानि उतान हयान। घोड़ों के वेग पूर्वक भगाने के जितने उत्तम ढंग हैं क्रमशः उन सब का सहारा लेकर उत्तर ने उन चंद्रमा के समान श्वेत घोड़ों को इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ाया मानो वे कुपित होकर भाग रहे हो। स गत्वा कुरुसेनाया समीपम हयकोविदः पुनरावर्तयामास तान हयान वातरंगसः प्रदक्षिणम उपावृत्य मंडलम सभ्यमेव च। अश्वविद्या में प्रवीण विराट पुत्र ने पहले कौरव सेना के समीप जाकर उन वायु के समान वेगशाली घोड़ों को पुनः लौटाया और दाएं ओर से घुमाकर बाएं ओर बढ़ा दिया। कुरुन सम्मोहयामास मत्स्योजानेन तत्त्ववेन कृपस्य रथमासाय वैराटीरकुतो भयः प्रदक्षिणम् उपावृत्य तस्थौ तस्याघ्रतो बलिः। अश्व संचालन का रहस्य जानने वाले मत्स्य नरेश के पुत्र ने रथ की चाल से कौरवों को मोह भ्रम में डाल दिया। वे यह न जान सके कि रथ किस महारथी के पास जाना चाहता है। विराट नंदन महाबली उत्तर को किसी और से कोई भय नहीं था। उसने कृपाचार्य के रथ के समीप जा रथ द्वारा उनकी प्रदक्षिणा की, फिर उनके सामने जा वह रथ रोक कर खड़ा हो गया। ततो अर्जुन शंखवरम देवदत्तम महारवम प्रदध्मो बलमास्थाय नाम विश्राभ्यचात्मनः। तब अर्जुन ने अपना नाम सुनाकर और पूरा बल लगाकर भारी आवाज करने वाले अपने उत्तम शंख देवदत्त को बजाया। तस्य शब्दो महानासे धम्यमानस्य ज्येष्ठुनां तथा वीर्यवता संख्ये पर्वतस्यैव दीर्यतः। युद्ध में वैसे महापराक्रमी विजयशील अर्जुन के द्वारा बजाए जाने पर उस शंख से इतने जोर की आवाज हुई मानो कोई पर्वत फट गया हो। पूजयाश्चक्रे शंखं कुर्वः स सैनिकाः अर्जुनेन तथा मात सतधा यन् निर्यते। उस समय समस्त कौरव अपने सैनिकों के साथ यह कहकर उस शंख की सराहना करने लगे, यहो यह अद्भुत शंख है जो अर्जुन के इस प्रकार बजाने पर भी उसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। दिवमावृत्य शब्दस्तो निवृत्त सुश्रुवे पुनः श्रेष्ठो मघवता भद्रः प्रपंतन देव पर्वते। वह शंखनाद स्वर्गलोक से टकरा कर जब पुनः लौटा तब इस प्रकार सुनाई दिया मानो इंद्र का चलाया हुआ वज्र किसी पर्वत पर गिरा हो। एतस्मिन्नंतरे वीरो बलवीर्य समन्वितः अर्जुनं प्रतिसंरब्ध कृप परम दुर्जयः अमृत्यमाणस्तं शब्दं कृप सारद्वतः सदा अर्जुनम प्रतिसंरब्धो युद्धार्थी स महारथ महोदधि जमादाय दद्मौ वेगेन वीर्यवान। वीरवर कृपाचार्य बल और पराक्रम से संपन्न थे, उन्हें जीतना अत्यंत कठिन था। वे अर्जुन के शंख बजाने के अनंतर उनके प्रति कुपित हो उठे। शरद्वान के पुत्र महारथी कृपाचार्य उस समय अर्जुन के शंखनाद को नहीं सह सके। उनके मन में अर्जुन पर कुछ रोष हो आया, इसलिए युद्ध के अर्थात उसके साथ अभिलाषी होकर उन महापराक्रमी महारथी ने अपना शंख लेकर उसे बड़े जोर से फूका। स तो शब्देन लोकाश्रिन् आवृत्य रतिनाम्बर धनुराताय सुमञ्ज्या शब्दम अकरोत् तदा। रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने उस शंखनाद से तीनों लोकों को गुंजाकर उस समय हाथ में धनुष ले लिया और उसकी प्रत्यंचा खींचकर टंकार ध्वनि की। तौ रथौ सूर्य शंका सौजो समारोह महाबल सारद्वीव जिमूतौ यरोचेताम व्यवस्थित। वे दोनों महारथी बड़े पराक्रमी और सूर्य के समान तेजस्वी थे, अतः युद्ध करने के लिए खड़े हुए वे दोनों वीर शरतकाल के दो मेघों की भांति शोभा पाने लगे। ततः शरद्वतस्तूर्णम पार्थम दस बिरा सुगै दिव्याध पर वीरघ्नम मर्म भेद भी। तदनंतर कृपाचार्य ने मर्म स्थान को विदीर्ण कर देने वाले दस तीखे बाणों द्वारा शत्रु वीरों के संहारक कुंती नंदन अर्जुन को तुरंत बींध डाला। पार्थोपि विश्रुतम लोके गांडीवम परमायुधम विकृष्य चिक्षेप बहुन नाराचान मर्म भेद। तब अर्जुन ने भी अपने विश्वविख्यात उत्तम आयुध गांडीव को कान तक खींचकर बहुत से मर्मभेदी नाराज छोड़े। तान प्राप्तान धृतै बाणे नाराचान रक्त भोजनान कृपश्चिच्छेद पार्थस्य सहस्रश। किंतु अर्जुन के द्वारा रचाए हुए उन रक्त पीने वाले नाराचों को अपने पास आने से पहले ही कृपाचार्य ने तीखे बाण मारकर उनके सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर डाले। ततः पार्थस्य संक्रुद्ध चित्रान मार्गान प्रदर्शयन् दिशा संछादयन् बाणे प्रदिशश्च महारथ एकच्छायम् इवाकाशम् अकरो सर्वतः प्रभु। तब सामर्थ्यशाली महारथी कुंती पुत्र अर्जुन ने क्रोध में भरकर बाण चलाने की विचित्र पद्धतियों का प्रदर्शन करते हुए बाणों की झड़ी लगाकर संपूर्ण दिशा विदिशाओं को ढक दिया और आकाश को सब ओर से एकमात्र अंधकार में निमग्न सा कर दिया। प्राच्छादयदपेयात्मा प्रार्थ सरसतै कृपम् स शरैरर्जितः क्रुद्ध सितैरग्ने शिखोपमयि। तदनंतर अचिंत्य मन बुद्धि वाले पृथा पुत्र अर्जुन ने सैकड़ों बाण मारकर कृपाचार्य को ढक दिया। आग की लपटों के समान जलाने वाले उन तीखे बाणों से पीड़ित होने पर कृपाचार्य को बड़ा क्रोध हुआ। तूर्णम दस सहस्रेणा पार्थम अप्रतिमोजसम अर्धयत्वा महात्मानम नरद समरे कृपः। तब उन्होंने अनुपम पराक्रमी महात्मा पृथा पुत्र को युद्ध में तुरंत ही 10,000 बाणों से पीड़ित करके बड़े जोर से गर्जना की। ततः कनक पौर्वाग्रह्य वीर सन्नत पर्वभिः त्वरन् गांडीव निर्मुक्तये अर्जुनस्तस्य वाजिनः चतुर्भिः चतुरिंशिक्ष्णैः अविद्यत परमेश्वरी तेहया निशतैर्बाणैः ज्वलद्भिरुपन्नगैः उत्पेतु सहसा सर्वे कृपस्थानादथाच्यवत। तब वीर अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए झुकी हुई गांठ और सुनहरे पूर्वाग्र फल वाले चार बाणों द्वारा बड़ी उतावली से कृपाचार्य के चारों घोड़ों को बिंध डाला। वे चारों बाण बड़े तीखे और उत्तम थे। विषाग्नि से जलते हुए सर्पों की भांति उन तेज बाणों की मार खाकर वे सभी घोड़े सहसा उछल पड़े। इससे कृपाचार्य अपने स्थान से गिर गए। च्युतम तो गौतम स्थानात समीक्षा कुरुनंदन नाविध्यत पर विग्रद्नो रक्षमाणोश गौरवम। कृपाचार्य को स्थान से गिरा हुआ देख शत्रु वीरों का नाश करने वाले कुरुनंदन अर्जुन ने उनके गौरव की रक्षा करते हुए उन पर बाणों से आघात नहीं किया। स तो लब्ध्वा पुनः स्थानम गौतम सभ्यसाचिनम विव्याघ दशभिर्बाणे त्वरित कंकपत्रिभिः। किंतु कृपाचार्य ने पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेने पर तुरंत ही सफेद चील के पंखों से युक्त 10 बाणों का प्रहार करके सभ्यसाची अर्जुन को बिंद डाला। ततः पार्थो धनुष्तस्य भल्लेन निशितेन चिक्षेदैकेन भूयश्च हस्तावाप महामतारत। तब अर्जुन ने एक तीखे भल्ल नामक बाण द्वारा कृपाचार्य का धनुष काट डाला और पुनः उनके दस्ताने को नष्ट कर दिया। अथास्य कवचम बाणे निशितये मर्म भेदिभि व्यधमन्न च पार्थोस्य शरीरम अवपीडयत। उसके बाद पार्थ ने मर्म भेदी तीखे बाणों द्वारा उनके कवच को भी छिन्न भिन्न कर दिया किंतु उनके शरीर को तनिक भी कष्ट नहीं पहुँचाया। तस्य निर्मुच्यमानस्य कवचात् काय आबभौ समये मुच्यमानस्य सर्पस्यैव तनुर्यथा। कवच से युक्त होने पर कृपाचार्य का शरीर इस प्रकार सुशोभित हुआ मानो समय पर केचुल छूटने के बाद सर्प का शरीर सुशोभित हो रहा हो। छिंदे धनुषि पार्थेन शून्यदादाय कार्मुकम् चकार गौतम सज्जम तदद्भुत विभावत। अर्जुन द्वारा धनुष काट दिए जाने पर गौतम अर्थात कृप ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंता चढ़ा ली। यह एक अद्भुत सी बात हुई। स तदप्यस्य कौन्तेय छिन्छेदनत पर्वणाम् एव मन्यानि चापानि बहूनि कृतः स्तवत् सारद्वतस्य चिच्छेद पांडव परवीरः। परंतु कुंती नंदन ने झुके ही घाट वाले एक बाण से उनके उस धनुष को भी काट दिया और इसी प्रकार कृपाचार्य के बहुत से दूसरे धनुष भी शत्रु वीरों का संहार करने वाले पांडुनंदन ने हाथ की फुर्ती दिखाने में कुशल वीर की भांति छिन्न भिन्न कर डाले। स छिन्न धनुराधाय रथ शक्ति प्रतापवान प्राहिणोत पांडुपुत्राय प्रदीप्ताम असनी भिव। इस तरह धनुष कट जाने पर प्रतापी कृपाचार्य ने पांडुपुत्र अर्जुन पर वज्र की भांति प्रज्वलित रथ शक्ति चलाई। ताम अर्जुन सदायांतिम शक्तिम हेम विभूषिताम व्यज्ञताम महोल्काभाम चिक्षेद दथ बीसरै सापद दथ धा छिन्ना भूमौ पार्थेन धीमता। तब अर्जुन ने भारी उत्का की भांति अपनी ओर आती हुई उस भू से शक्ति को 10 बाण मारकर आकाश में ही काट डाला। बुद्धिमान पार्थ के द्वारा 10 टुकड़ों में कटी हुई वह शक्ति पृथ्वी पर गिर पड़ी। युगपच्चैव भल्ले सो ततः सज्ज धनु कृपः तमासो निशितै पार्थ विभेद दश भीषरै। तब कृपाचार्य ने पुनः प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर उसके ऊपर एक ही साथ भल्ल नामक 10 बाणों का संधान किया और उन 10 तीक्ष्ण बाणों द्वारा तुरंत ही अर्जुन को बिंध डाला। ततः पार्थो महातेजा विषखान अग्नि तेजस चिक्षेप समरे क्रुद्ध त्रयोदश शिलासितान। तदनंतर महातेजस्वी कुंडी पुत्र ने उस संग्राम भूमि में कुपित हो कृपाचार्य पर पत्थर पर रगड़ कर तेज किए हुए अग्नि के समान तेजस्वी 13 बाण चलाए। अथास्य युगपेकेन चतुर्भिश्चतुरोहयान षष्ठेन च शिरः कायाक्षरेण रथसारथे। एक बाण से उनके रथ का जुआ काट कर 4 बाणों से चारों घोड़ों मार डाले और 6ठे बाण से रथ के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। त्रिभेत्रिभेणु समरे द्वाभ्याम अक्षम महारथ द्वादशेन तु भल्लेन चकर्तास्य ध्वजं तदा ततो वज्र निकासेन फाल्गुनः प्रसन्निभ त्रयोदशेन्द्र समकृपं वक्षस्य विद्यत। फिर उन महारथी अर्जुन ने 3 बाणों से रथ के 3 वेणु, 2 से रथ का धुरा और 12वें भल्ल नामक बाण से उनके रथ की ध्वजा को भी उस समय रणभूमि में काट गिराया। इसके बाद इंद्र के समान पराक्रमी फाल्गुन ने हंसते हुए से वज्र सदृश 13वें बाण द्वारा कृपाचार्य की छाती में चोट पहुंचाई। सछिन्न धन्वावरथो हताशो हतसारथी गदापाणी रवप्लुप्त्य तूर्णम चिक्षेपताम गदाम। इस प्रकार धनुष रथ घोड़े और सारथी आदि के नष्ट हो जाने पर कृपाचार्य हाथ में गदा लिए रथ से कूद पड़े और तुरंत ही उसे अर्जुन पर दे मारा। साच मुक्ता गदा कुर्वे कृपेण सुपरिष्कृता अर्जुने न सरेटुन्ना प्रतिमार्गम मथागमत। जिसका स्वर्ण आदि से भली भांति परिष्कार किया गया था वह कृपाचार्य द्वारा चलाई हुई भारी गदा अर्जुन के बाणों से प्रेरित हो उल्टी लौट गई। तम तु योधा परिप्सन्तः सारद्वतम अमर्षणम सर्वत समरे पार्थम सर्वर्षैरवा किरण। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य अत्यंत अमर्ष में भरे थे। उनके प्राण बचाने की इच्छा वाले कौरव सैनिक सब ओर से आकर उस युद्ध में अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। ततो विराटस्य सुतः सभ्य महामृत्युभाजिनः यमकं मण्डलं कृत्वा तान् योधान् प्रत्यवारयत। यह देख विराट पुत्र उत्तर ने घोड़ों को दाई ओर से घुमाकर यम कमंडल से रथ संचालन करते हुए उन सब योद्धाओं को बाण वर्षा से रोक दिया। ततः कृपमुपादाय वृथं ते नरसभा अपजह्रूर महावेगा कुंते पुत्रा धनंजयात। इतने में ही वे नरश्रेष्ठ सैनिक कुंती पुत्र धनंजय से डरकर रथहीन कृपाचार्य को बड़े वेग से हटा ले गए। इति श्री महाभारते विराट परवड़ी गोहरण परवड़ी उत्तर गोग्रहणी कृपा अपयाने सप्तपंचाशत्तमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोष्ठ की गौवों के अपहरण के प्रसंग में कृपाचार्य का पलायन संबंधी 57वां अध्याय पूरा हुआ।